پاته زندگی دا آشنا پاته مزین پاته زندگی دا آشنا پاته مزین کډه دی پشاد تور خاور ته بځه کډه دی پشاد تور خاور ته بځه پاته زندگی دا آشنا پاته مزین پاتا زندگی دا آشنا پاتا مزین کڈا دی پشاد تور خاور تا بزے کڈا دی پشاد تور خاور تا بزے پاتا زندگی دا آشنا پاتا مزین پاتا زندگی دا آشنا پاتا مزین والی دوکائے پسن شائے والی دوکائے پسن شائے دا دنیا خوب کی سرمستتائے دا دنیا خوب کی سرمستتائے سسوار و جواب خپل الله ته ور کوي پاته زندگی دا آشنا پاته مزین پاته زندگی دا آشنا پاته مزین کډه دی پشاد تور خاور ته بځه کډه دی پشاد تور خاور ته بځه پاتا زندگی دا آشنا پاتا مزین پاتا زندگی دا آشنا پاتا مزین قبر تور کور دی منزل دی گور دی قبر تور کور دی منزل دی گور دی فکر کوڑان دی چیکم انزور دی فکر کوڑان دی چیکم انزور دی زان پا دی نکر منکرت تا حاضر بی پاتا زندگی دا آشنا پاتا مزین پاتا زندگی دا آشنا پاتا مزین کڈا دی پشاد تور خاور تا بزے کڈا دی پشاد تور خاور تا بزے پاتا زندگی دا آشنا پاتا مزین پاتا زندگی دا آشنا پاتا مزین سبا نشوند وی سبا خوند وی سبا نشوند وی سبا خوند وی تپری دکائے سبا کند وی تپری دکائے سبا کند وی ولی دخپل نفس خواہشات پور کرے پاتا زندگی دا آشنا پاتا مزین پاتا زندگی دا آشنا پاتا مزین کڈا دی پشاد تور خاور تا بزے کڈا دی پشاد تور خاور تا بزے پاتا زندگی دا آشنا پاتا مزین پاتا زندگی دا آشنا پاتا مزین فکر بدل کا بس نیک عمل کا فکر بدل کا بس نیک عمل کا رب تا عاجز سجدہ منزل کا رب تا عاجز سجدہ بدل کا اس لد تخلاصی د توبی دی دروازی پاتا زندگی دا آشنا پاتا مزین پاتا زندگی دا آشنا پاتا مزین کڈا دی پشاد تور خاور تا بزے کڈا دی پشاد تور خاور تا بزے پاتا زندگی دا آشنا پاتا مزین پاتر زندگی دا اشنا پاتر مزید سوچ دا عقبا کلا اللہ رزا کلا سوچ دا عقبا کلا اللہ رزا کلا خور انسانا عمل صفا کلا خور انسانا عمل صفا کلا در چپش لاس کی تا تستا عمل نمی پات زندگی دا اشنا پات مزیم پات زندگی دا اشنا پات مزیم کڑا دی پشا دا تور خارو تا بزی کڑا دی پشا دا تور خارو تا بزی پات زندگی دا اشنا پات مزیم پات زندگی دا اشنا پات مزیم رب تا شڑا کڑا دا غفران وا کڑا رب تا شڑا کڑا دا غفران وا کڑا استغفار وایا زلم پری صفا کڑا استغفار وایا کڑشاشر حسن دا مولا پا در سجدی پات زندگی دا اشنا پات مزیم پات زندگی دا اشنا پات مزیم کڑا دی پشا دا تور خارو تا بزیم کڑا دی پشا دا تور خارو تا بزیم پات زندگی دا اشنا پات مزیم پات زندگی